بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا ما علمتنا. در آیات گذشته این مطلب خوانده شد که بعد از اینکه تدبیر یوسفی و نقشه‌ای که اطرافیان یوسف علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات اون نقشه را عملی کردند و بنیامین را پیش خودشون نگه داشتند و برادران که چانه زدند و یکی از خودشون را پیشنهاد کردند پذیرفته نشد، مایوس شدند برادران، ناامید شدند و به این نتیجه رسیدند که بنیامین دیگه نمیتونه با ما بیاد، حال چه کار بکنیم و پیش پدر بریم چی بگیم، پیش پدر چه توجیهی بیاریم، ما عهد بستیم با پدر، سوگند یاد کردیم که ما بر می گردانیم بنیامین را. به هر حال با هم جلسه خصوصی تشکیل دادن. قرآن می فرماید فلم مستی اسومن، زمانی که ناامید شدند از یوسف یا از بنیامین، ناامید شدند خلص و نجی کنار کشیدن خودشون را یا خلوت کردن. نجی یا نجی میگویند جلسه خصوصی، سرگوشی، با هم به صورت خاص صحبت کردن، با هم نشستند و جلسه تشکیل دادند، با هم نشستند مشوره بکنند. برادر بزرگتر که بنابر گفته بسیاری از مفسران یهودا است یا یهوزا، او گفت که می دونید که ما با پدر چه پیمانی بستیم، چه عهدی بستیم، من که روم نمیشه بیام اونجا، بذار شما برید و کل جریان را برای پدر تعریف بکنید، واقعیت را بهش بگویید، من در مصر میمانم تا روزی که بنیامین آزاد نشده، من در مصر میمانم، حد اقل مندن من مقداری پدر را تسکین میده، مقداری آرامش میده، لذا این مشوره یهوذا بود به برادران. قال کبیرهم، بزرگترشون گفت، بزرگتر یا به اعتبار سن یا به اعتبار عقل که یهوذا بود. الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، آیا نمیدانید، بیاد ندارید که پدر از شما پیمان گرفته، پیمانی که خدا را واسطه قرار داده، به نام خدا سوگند خوردید. این پیمان هم هست از طرفی پرونده سیاه گذشته هم هست، و من قبل ما فرطتم فی یوسف، قبل از این کوتاهی که در باب یوسف و در باره یوسف شما انجام دادید، شما برادران اون بیاد ندارید، اون کوتاهی را فراموش کردید، اون خیانت را فراموش کردید، این سوگند و این پیمان را فراموش کردید. با توجه به این پرونده سیاه ما به چه روی پیش پدر بریم؟ فلن ابرح الارض، من از این زمین، ارض منظور ارض المصر هست، من از این سرزمین مصر جدا نمیشم، این را ترک نمی کنم، رها نمی کنم، همواره اینجا میمانم. حتی یعذن لی، تا که پدر خودش به من اجازه بده، دستور بده یهوذا برگرد، او یحکم الله لی، یا خداوند برای من فیصله بکند، خداوند برای من فرجی بیاورد، مشکل حل بشه. تا زمان حل مشکل من همین جا میمانم، در مصر میمانم. و هو خیر الحاکمین، خدای عز و جل بهترین فیصله کنندگان هست، بهترین داور، بهترین قاضی الله هست. لذا من به فیصله خدا منتظر میشم و اینجا میمانم. ولی شما برید اون چی که دیدید، اون چی که اتفاق افتاده با پدر صحبت کنید. ارجعوا الى ابیکم، پیش پدر برگردید. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، ای پدر، فرزندت دزدی کرد، سرقت کرد. و ما شهدنا الا بما علمنا، ما چیزی دیگر را گواهی نمی دهیم مگر اون چی که ما می دانیم. یعنی چی را می دانیم؟ ما گواهی نمی دهیم اون چیزی که ما دیدیم، منظور اینه من رؤیتنا الصواع فی رحل بنیامین، ما خود ما دیدیم که اون پیمانه در وسائل بنیامین بود، ما بغیر از او دیگه چیزی را گواهی نمیتونیم بدیم. و ما کننا للغیب حافظین، ما هم حافظ غیب نیستیم، از غیب خبر نداریم، نمیدونیم پشت پرده چی بوده، ولی فقط دیدیم که این پیمانه در وسایل بنیامین بود. این بار قبلا دروغی بود درباره یوسف، اما این بار واقعیتی بود. انسان وقتی که راست را بگه، حجت هم داره، دلیل هم داره. شما اگر حرف ما را باور نداری، به ما اعتماد نداری، از کاروانیان بپرسید، از همراهان ما در این سفر بپرسید که اونها شاهد قضیه بودند، شاهد ماجرا بودند، همه چیز را مشاهده کردند. لذا اینها رفتند و همه این ماجرا را برای پدر گفتند، برای یعقوب علیه الصلاه و السلام بیان کردند. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، ای پدر، از اون قریه بپرس، منظور از قریه اهل قریه هست، یعنی از خود مردم مصر. باور نداریم، آدرس بهت میدیم، از مصر برو بپرس، کسی را بفرست بپرس که این آنچه که ما میگیم واقعیته، التي كنا فيها، مصری که ما اونجا بودیم، والعير التي اقبلنا، شاهد اول خود مصر، شاهد دوم کاروانی که ما در اون کاروان بودیم، که از کاروانیان بپرس. و انا لصادقون، ما در این ادعا صادقیم، راست میگیم، خلاف نیست. اما سیرت یعقوبیه را ببین، قال بل سولت لكم انفسكم امرا. یعقوب علیه صلات و سلام فرمود، چون پیغمبر غیب نمیداند، واقعیت را نمیداند، قیاس بر گذشته میکند، میگه بلکه بل سولت ای زینت لکم انفسکم امرا، نفس شما برای شما کاری را مزین کرد، آراسته کرد، یعنی چیزی در دل شما خوب آمد، چیزی را شما پسندیدید و نفس شما را وادار کرد، بنابراین شما به من تحویل میدهید. هرچی باشه فصبر جمیل، صبر من ای صبری صبر جمیل، صبر من صبر جمیل است. قبلا هم عرض کردم صبر جمیل به اون صبری میگویند که هیچ شکوی در اون صبر نباشد. اما ببین رجای این پیغمبر را، امید بالای پیامبر خدا را، نبی خدا را، که با وجود اینکه چندین سال گذشته از غم یوسف، از داغ جدایی یوسف و این داغهای جدید امیدی دارد، چون پیغمبر خداست و به رحمت الله عز و جل امید وافر دارد، اظهار امیدواری می کند برای بازگشت همه، هم یوسف، هم بنیامین، هم یهوذا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. قبلا خدمت شما عرض کردم که عسى الله، عسى از افعال مقاربه هست، هم به معنی امید می آید، هم به معنی وعده می آید. اینجا هر دو معنی می تونه باشه، چون که وقتی که اون خواب را نگاه می کنه، به اون خواب فکر می کنه، میبینه که نه، خدا با من وعده کرده، اون خواب وعده ای هست، وعده الله هست که همه را برای من برگردانه. و اگر وعده نباشد، توقع امید را اظهار میکنه. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، من این امید را دارم که الله اونها را بیاورد، همه را، هر ستاره. انه هو العلیم الحکیم. این علت است، به دلیل اینکه اون ذات، ذاتی است که همه چیز را میداند، از حقایق خبر دارد، از پشت پرده خبر دارد. و کارهایش با حکمت، اینکه تا به حال مشکل من حل نشده، تا به حال من به امیدم نرسیدم، چشمام با دیدن یوسفم خنک نشده، او حکمتش را بهتر میدونم، من نمیدانم. پیامبر خبر ندارد که چه حکمتهایی و چه اسراری اینجا نهفته است. و تولا عنهم و قال یا اسفا عنا یوسف. تولا عنهم یعنی از اینها رویگردان شد، اما این رویگردانی بنابر طبیعت بود، بنابر فطرت بود، اینجا اینها تقصیری نداشتن. اما هر غمی که غم جدید بیاید، غم کهنه را تازه می کند، گرچه غم یوسف چنان غمی نبود که کهنه بشه، غم یوسف چنان سنگین بود که هر روز تازه می شد، هر شب تازه می شد. اما وقتی که این غم آمد، اون مضاعف شد. معلوم میشه که یوسف علیه صلات و السلام که چندین سال هست فاصله گرفته، جدا شده، معمولا باید فراموش بشه، اما این یوسف چقدر بر دل سنگینی می کند که تأسف یوسف را میخورد. و تولا عنهم، اعراض کرد از اونها، پشت داد به اونها، روی گردان. و قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عینا، ای تأسف، افسوس بر یوسف، حسرت میخورم بر یوسف. و بیضت عیناه من الحزن، الله میفرمای چشمانش سفید شد از غم و از اشک ریختن. فهو كظيم، كظيم و بيضت عيناه، حالت چشم است. فهو كظيم، حالت قلب است. بر چشم اشک بود و چشم از بس که اشک ریخته بود، سفید شده بود. فهو کظیم، و در دل پر از غم بود. کظیم این مملوغ و غمن، پر از غم بود، پر از اندوه بود، درد داشت. به قول ما که گاهی تعبیر میکنیم، میگیم که دلم را باز میکردم میدیدی چقدر خون هست، پر خون بود، پر از اندوه بود. اما اعتماد پیغمبر، این سیرت پیغمبر هست، اعتمادش بر الله، شکایتش پیش الله و عرض و حالش را هم پیش الله عز و جل. اما برادران از این هم ناراحت بودند که هنوز یوسف علیه غم دیگری آمد، یه مشکل جدید پیش آمد، باز هم تو یوسف را یاد میکنی؟ قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف، سوگند به خدا که تو هم واره یاد میکنی یوسف را، حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین، تا اینکه مریض بشی، حرضا ای مریضا، او تکون من الهالکین المیتین، رومانی یاد میکنی تا اینکه مریض بشی یا بمیری از بین بری، تا کی میخوای یوسف را یاد کنی؟ بس دیگه یوسف را فراموش کن. اما یوسف چیزی نیست که فراموش بشه. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، یعقوب میگه جزی نیست که من شکایتم را میکنم، شکایت غمم را و حزنم را، الی الله بسوی الله، من از شما چی خواستم؟ لا الی الخلق، من داد و فریادم را، عرض و حالم را پیش خدایم میکنم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از خدا و خزانه خدا اون چیزهایی میدونم که شما نمیدانید، شما سر در نمیبرید، من اونجا عرض حالم را میکنم. الله عز و جل ناممکن را ممکن میکند، محال برای الله عز و جل ممکن میشه. لذا من بعد از این همه سالها هنوز از ربم یوسفم را میخوام، من یوسف را هنوز یاد میکنم، من در باره خدا و در باره رحمت خدا چیزهای سراغ دارم و میدونم که شما خبر ندارید. لذا باز هم تنها انسان نباید توکل محض بکند، بلکه اسباب را هم متوسل بشه و به الله عز و جل توکل بکنه. وقتی که چیزی از شما ناپدید شد، فقط به دعا اکتفا نکنید، بگردید و دعا بکنید، الله عز و جل او را برای شما بر میگرداند. لذا یعقوب علیه السلام میگه من هم به اسباب متوسل میشم، هم به رب الاسباب متوسل میشم، من شکایتم را، حزنم را، دردم را پیش ربم عرضه میکنم، شما فرزندانم برید بگردید، هنوز برید تلاش بکنید. یا بنی یذهبوا، ای فرزندان من بروید شما، فتحسسوا من یوسف، جستجو کنید برای یوسف و اخیه و برای برادر یوسف، ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الله ناامید نباشید، ناامید نباش، برو بگرد، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت الله ناامید نمیشه مگر قوم کافر، کسانی که کافر باشن ناامید میشن، مسلمان ناامید نمیشه، مؤمن ناامید نمیشه. لذا ناامید نشید، برید بگردید. لذا برادران را نگذاشت قرار بگیرند، نگذاشت کنعان بشینند، گفت برگردید مصر، برید بنیامین را هم بیارید تلاش بکنید، یوسف را هم پیدا بکنید، بیکار ننشینید. هرچی که غم بیشتر میشه، امیدم بیشتر میشه. مؤمن باید اینطور باشه، هرچی که نگرانیش بیشتر میشه، امیدش هم بیشتر میشه. هیچ وقت ناامید از خدا نباشه. الله عز و جل با حسن ظن بنده خودش کار میکند. هر ظن خوبی و گمان خوبی داشته باشی، با تو همون رفتار میشه. ببین چه امید بالا، چه رجای بالا. این همه سال گذشته، چند غم دیگه آمده، بازم میگه برید برای همون یوسف بگردید. هنوز فلما دخلوا علیه، برادران بار دیگه رفتند و مجددن اجازه گرفتند و پیش یوسف حاضر شدند. این زمان زمانی بود که الله عز و جل هم به یوسف اجازه داد که خودش را هم نشون بده، خودش را اظهار بکند. دیگه به اصطلاح بازی را تمام بکند. فلما دخلوا، وقتی که داخل شدن بر آن، قالوا یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، هم به خود ما و هم به اهل و عیال ما آسیب وارد شده، خانواده ما متلاشی شده. تمام شرایط را گفتن، شرایط پدر را، پدر چشماش را از دست داده، از نظر مالی هم چیزی نیست. و جئنا به بضاعت مزجات، ما با یک کالای بیارزش آمدیم این بار، پولم نداریم. منظور هم از نظر مالی مشکل داریم، هم از نظر آشفتگی خانواده داره به هم میپاشه، متلاشی میشه، در به در شدیم. این شرایط الله عزوجل همیشه امید را زمانی میاره و فتح و ظفر را زمانی میاره که صبر لبریز میشه، وقتی که احساس بشه که در پایان این سوره آیه درباره انبیا هست، اونجا هم ما میخوانیم همین نتیجه را که الان میخوام عرض کنم، همین نتیجه را میگیریم که وقتی که الله عز و جل بر بندگان خودش امتحان بیاره، آزمایش بیاره و به اوج پریشانی برسه، البته هر انسان یک ظرفیتی داره، ظرفیت انبیا خیلی بالاست، وقتی که به اوج پریشانی برسه، صبر به قول ما دیگه کم کم داره لبریز میشه، تمام میشه، اونجا دیگه فتح و نصرت میاد، اونجا روزنه باز میشه، اونجا الله عز و جل فرج میاره. چندی بندگان خدا دیدیم که گاهی در همین دنیا برایشون امتحان میاد، اونایی که صبورترند، اونایی که تحملشون بیشتره، خدا میخواد بهشون عجل بیشتر بده، اونا را تا دورتر میبره، اونا فشار بیشتر میاد، اما وقتی که به جای بیاد که کم کم داره به هم میپاشه، متلاشی میشه، اونجا دیگه الله عز و جل لطف میکنه، نمیذاره بنده متلاشی بشه، فرج میاره. اونی که ظرفیتش کمتره برای او زودتر فرج میاد. الله عز و جل هر کسی را به اندازه وسعش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گرچه در باب تکالیف هست، تکالیف شرعی، نماز، روزه، کارهایی که ما انجام میدیم، امور شرعی که ما انجام میدیم، ولی شامل این هم میشه که اگر خدای عزوجل برای بنده پریشانی بیاره، اونجا هم به اندازه وسع هست، از توانش بیشترش نمیبره. لذا اینجا ببینید این پیامبر خدا چقدر ظرفیتش بالاست، به اوج پریشانی رسیده. الان تو خونه هیچی نیست، نان خشک هم نیست، بچه ها هم پریشان، پدر پیر چشما را از دست داده، با تعدادی از زنها و نوها سرگردان، یوسف هم گم شده، بنیامین هم اسیر شده، یهودا هم سرگردان هست و نمیدونه چی کار بکنه. لذا کل این شرایط را برای یوسف گفتند، یوسف هم نتونست بیشتر تحمل بکند. لذا یوسف علیه السلام پرده را برداشت. توجه بفرمایید، کلمات قرآن جالبتر و زیباترند. قالوا یا ایها العزیز، گفتند ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، هم به ما و هم به اهل و عیال ما ضرر و آسیب رسیده، هم به دلیل قحط و گرسنگی و ناداری. و جئنا ببضاعت مزجات، ما آوردیم بضاعت و پول اندکی، مزجات بعضی گفتن ردیعت کاسدت، پول ردیع که کاسد هست، زیاد رونق نداره، کسی بر نمی داره. لذا ما آمدیم فاوف علینا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، کیل را هم بر ما کامل بکن، به ما گندم هم بده و به ما لطف هم بکن. تصدق صدقه، هم صدقه مالی میتونه باشه، هم لطف درباره برادران میتونه باشه که ما بیشتر تحمل نداریم، بیشتر برای ما شرایط قابل تحمل برای پدر ما نیست. ان الله یجزی المتصدقین، الله پاداش نیک میده تصدق کنندگان را، اونایی که لطف و احسان میکنن، صدقه میکنن و مهربانی دارن، الله عز و جل اونها را پاداش میده. لذا برای ما لطف کن. یوسف علیه السلام عرض کردم بیشتر نتونست یوسف هم تحمل بکند، قطعا موعد الهی هم به پایان رسیده بود، الله اجازه داده بود که همکنون دیگه پرده برداشته بشه، حقایق گفته بشه و یعقوب از غمش در بیاد. یوسف علیه السلام ابتدا سوال میکند، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي، علامه النسفي امام نسفی در تفسیرش نوشته که زمانی که اونها شرایط زندگی خودشون را، شرایط پدر را، شرایط فرزندان را، نوه‌ها را، شرایط مادی و اقتصادی را همه را برای یوسف تعریف کردند که یوسف ترحمش بیاد، میگه یوسف بیشتر از این نتوانست خودش را کنترل بکند. لما قالوا مسنا و اهلنا الضر، وقتی که این جمله را گفتم مسنا و اهلنا الضر، ما و اهل و عیال ما همه در پریشانی و در ضرر مالی و جانی هستیم، و تضرعوا الیه، تضرع کردند، زاری کردند، و طلبوا منه ان يتصدق عليهم، و از یوسف خواستن که الان لطف و احسان بکند، ارخضت عیناه، چشمانش اشکبار شد و جاری شد، ولم يتمالک، خودش را کنترل نکرد، الى ان عرفهم نفسه، تا اینکه خودش را برای اونها معرفی کرد با این کلمات. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، آیا میدانی شما با یوسف چه برخوردی کردید، و اخیه و برادرش، اذ انتم جاهلون، زمانی که شما جاهل بودید. گویا یوسف علیه السلام اینقدر لطف دارد و اینقدر بزرگواری از خود نشان میده که عذری هم برایشون بیان میکنه، خب شما جاهل بودید، معذور بودید. تعجب کردند که یوسف را این از کجا میشناسه، و اینکه ما با یوسف، به یوسف جور کردیم، ما نسبت به یوسف ستم کردیم، این از کجا خبر داره، این کیه، این سوال را داره از ما میکنه. دقیق تر نگاه کردند، این قبلا هم گفته بودن چهره آشناست، این کیه، وقتی که خوب نگاه کردند هم یوسف را دیدند هم بنیامین را دیدند، الان کم کم داره جا میفته، کم کم متوجه شده اینا مثل همند، اینا شبیه هم هستند، نکنه یوسف باشه. بازم پرسیدند، یقین نداشتند، زمانی گذشته بود. قالوا اینک لانت یوسف، آیا تو یوسف هستی، واقعا تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، بله من یوسفم، این برادرم هست، این برادرم بنیامین، چه فکر کردی شما؟ قد من الله علینا انه من یتقی و یصبر، الله بر ما لطف کرد، این احسان الله بود، منت الله بود بر ما کرد، انه، این بیان سنت الله است، انه من یتقی و یصبر، این مخصوص یوسف نیست، برای هر مسلمانی هست. من یتقی و یصبر، این درس دیگری از داستان یوسف بگیر. من یتقی و یصبر، هر کسی که تقوا را پیشه بگیرد، از خدا بترسه و یصبر، در برابر نابرابری ها تحمل کنه، صبر کنه، خدای عزوجل اجر چنین مخلص و چنین صابری را ضایع نمی کنه. فان الله لا يضيع اجر المحسنين، خدا من ضایع نمی کند اجر چنین نیکوکاران را یا مخلصین را که محسنین را قبلا تفسیر کردم. بنابراین اگر کسی بر ما، بالخصوص برادر ما، عزیز ما، خیشاوند ما، بر ما جور میکنه، بر ما ظلم میکنه، زیاد دنبال انتقام نباشیم، در حق او حتی تقوا را پیش بگیریم و صبر کنیم، تحمل بکنیم، نتیجه میگیریم. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، انسانی که چنان احسان بکند، نیکوکاری بکنه، او بد میکند تو به اون نیک میکنی، اون جفا میکند تو خیرخواهی میکنی. چنین محسن، چنین نیکوکاری را الله عزوجل هرگز ضایع نمیکند. این یه روزی به درجات عروج و ترقی میرسد، الله عزوجل این را میدرخشاند، این را الله عزت میده. الان وقتی دیدند که همه چیز برملا شد، اقرار به جرم میکنند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، سوگند به خدا، قسم به خدا، خدا شما را بر ما ترجیح داد، خدا شما را برتر قرار داده بود، ما بی خود با تقدیر داشتیم می جنگیدیم، با سرنوشت می داشتیم مبارزه می کردیم. و این کننا لخاطئین، همانا ما بر اشتباه بودیم، ما بر خطا بودیم، ما داشتیم اشتباه فکر می کردیم. یوسف علیه صلات و السلام، ببین سیرت پیغمبرانه را، سیرت پیغمبرانه اینه که به روحش نمیاره. قال لا تثریب علیکم اليوم، امروز بر شما ملامتی نیست، یغفر الله لكم، الله شما را مغفرت میفرماید، و هو ارحم الراحمین، اون ذات ارحم الراحمین است. پیامبران اینگونه هستند. یکی از بزرگان مقایسه کرده بین پیامبران و بین ملوک و پادشاهان. پادشاهان وقتی که به جای تسلط پیدا می کنند، به جای غلبه پیدا می کنند، چیره می شند، پیروز می شند، دیگه بغیر از انتقام و بغیر از نسل کشی و بغیر از حمام های خون کار دیگه بلد نیستن. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، ملوک وقتی که جای مسلط بشند، وقتی که بر دشمن خودشون چیره بشند، بالادست بشند، فساد بپا میکنند، انسان های عزیز را ذلیل میکنند، خار میکنند. اما پیامبران نه، پیامبران وقتی که مخالفین خودشون را، اونهایی که نسبت به اونها ستم کردند، اونهایی که نسبت به اونها جور و جفا کردند، وقتی که اونها را ببینند ملامت حتی نمی کنند. لا تثریب علیکم اليوم، اینن همین جمله را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن زمانی که فاتحانه وارد مکه مکرمه شدن. اهل مکهی که نسبت به شاگردان رسول الله اون همه ستم کردند، سمیه ها را شهید کردند، یاسر ها را از بین بردند، بر بلال و عمار و خبیب و خباب و بقیه چی کردند؟ چه ستم هایی، چه مظالمی، چه جور و جفایی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مکه شدند، مثل بید می لرزیدند قریش مکه و مردم مکه. اما رسول الله فرمود لا تثریب علیکم اليوم، شما این ملامت نیستید، شما هر کسی که تو خونش بمانه او آمن هست، کسی که تو مسجد الحرام بیاید او در امان است، کسی که وارد خانه ابو سفیان بشه او در امان است. چندین جای امن اعلام کردن، هر کسی بره این جاها اون در امان است، هیچ کاری با شما نداری. این سیرت انبیاء است، پیروان انبیاء هم برای این سیرت هستند. نباید انسان دنبال انتقام باشه، بالخصوص انتقام از مسلمان، دنبال از کنم که سیئه باشه، بلکه انسان باید با گذشت باشه. اخلاق حسنه همین هست، ادفع بالتی هی احسن، بدی را با نیکی جواب بده، بدی را بدی سهل باشد جزا. اگر من بی احسن الی من اصا، اگر کسی بد و بیراه میگه هم بهش احسان بکن. لذا یوسف علیه الصلاه و السلام میگه یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین، الله عز وجل بر شما را مغفرت میفرماید، او ارحم الراحمین است. به دل نیارید، نگران نباشید، زودتر بری پدر را بیارید. اذهبوا بقميصي هذا، این پیراهن مرا ببرید، فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، این را بیندازید بر چهره پدر، ياتي بصيرا، بینا می آید، بینا می شه. این بنابر وحی الهی بود، الله عز و جل می خواست که چشمان این بنده خودش را برگرداند، الان که فرج بیاید از هر جهت فرج می آید، تمام مشکلات باید پاک بشه، تمام حل بشه. لذا می فرماید که شما بروید اونجا، و بعد از اینکه دیدگان پدر برگشت، و اتونی به اهلکم اجمعین، همه اهل و عیالتون بیایید اینجا، اجمعین بیایید اینجا، شهری برای شما و اصلا روستای و محلهی برای شما درست میکنید، دیگه بس دیگه کنعان نمانید، بیشتر دیگه زندگی سخت و مشکل بس. برای بندگانی که امتحان میآید، فقط لازم نیست فرج در قیامت بیاید. بسیاری از بندگان هست الله عز و جل در همین دنیا فرج برایش میاره، در همین دنیا یسر برایش میاره. قال المحققون ان علم یوسف بان القاء ذلك القميص على وجه يعقوب يوجب رد البصر كان بوحي الله اليه ذلك. محققین گفتن که اینکه یوسف میدانست که این پیراهن دیدگان پدر را برمیگرداند، این به سبب وحی بود، خدا بهش گفته بود. به هر حال از اینجا رفتند، از اینجا که رفتند، اون چی که در واقعات و قصص می آید، یهوذا گفت، تفسیرها هم نوشتن، مفسرین هم نوشتن، یهوذا گفت که این پیراهن را من باید ببرم، همونطور که اون پیراهن غم را من بردم، پیراهن خوشی را و پیراهن شادی را هم من باید ببرم. تفسیر مدارک امام نسفی نوشته قال یهودا انا احمل قمیص الشفا کما ذهبت بقمیص الجفا، همان گونه که دیروز قمیص جفا را بردم، پیراهن جفا را بردم، امروز قمیص شفا را هم میبرم. لذا سوار شد بر سواری و دوان دوان رفت به طرف مصر. اما این کاروانی که یهودا باش میرفت، به محض اینکه از مصر فاصله گرفت، از مصر جدا شد، سبحان الله، الله عز و جل مشام یوسفی را و مشام پیراهن یوسف را عرض کنم مشام یعقوب رساند. یعقوب علیه صلات و سلام احساس کرد بوی یوسف را. ولما فصلت العیر قال ابوهم، زمانی که کاروان جدا شد، کاروان از مصر جدا شد، قال ابوهم، پدرشان گفت، اینی لأجد ریح یوسف، من بوی یوسف را احساس می کنم، به مشامم می رسد بوی یوسف، لولا ان تفندون، اگر شما مرا دیوانه نگوید، ای لولا ان تفندون لتعلمون ذالک، اگر شما مرا دیوانه نگوید و کودن نگوید، شما میدونید این چیز را. قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم، و دوربری ها نوها بودند، زنها بودند، هر که بودند، گفتند سوگند به خدا تو در همون خطای قدیمیت هستی، ضلالك القديم يعني اشتباه قديمي، همون وسواسی که درباره یوسف داری هنوزم داری، هنوز این از بین نرفته. کجاست بوی یوسف؟ و یوسف چند سال رفته؟ اما الله عز و جل به صورت معجزه، ببین این معجزه هست، یه مسئله مهمی رو این میخوام عرض بکنم، اینو توجه بفرمایید. اما قبل از این امام رازی نوشته این معجزه هست، انه تعالی اوصل تلك الرائحه الی، خدای عزوجل این بوی را، این بو را به او رساندند، علی سبیل اظهار المعجزه، به صورت اظهار معجزه، لان وصول الرائحه الیه من هذه المسافه البعیده، از این مسافت دور که بوی به او رسید، امر مناقض للعاده، این خارق العاده است، خلاف عادت است، فیکون معجزه، پس این معجزه میشه. پس این معجزه یوسف علیه، یعقوب علیه الصلاه و السلام بود، هم معجزه یوسف و هم معجزه یعقوب. و در رابطه با معجزه میخواستم عرض بکنم که معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اما در اختیار پیغمبر نیست. این مطلب را به این خاطر میخوام عرض کنم که خیلی ها هستند از احادیث معجزه سوی استفاده میکنن، سوی برداشت میکنن، حتی عقیده بد. بسیاری از اهل خرافات تو کتاب های شما میبینین بعضی معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در احادیث آمده، مثلا معجزه ای از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به درختی اشاره کردند، اون درخت زمین را پاره کرد و دو تا درخت کنار هم قرار گرفتن تا پناهگاه و سایه بشه. نوشته معلوم میشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر زمین و بر درختان و بر سنگها و بر همه چیز حکومت میکند. این چیزی است که مال خداست، این صفت صفت خداست. کجا پیغمبر حکومت میکند؟ خدای عزوجل اگر معجزه‌ای به دست پیغمبر نشون میده و ظاهر میکنه، اختیار و گرداننده خود الله عزوجل است، فقط به دست پیغمبر ظاهر میشه. موسی علیه الصلاه و السلام معجزه‌اش عصا بود، اما وقتی که عصا را میندازه و اژدها میشه، خودش فرار میکنه. الله میگه قال لا تخف یا موسی انک من الامنین، موسی نترس، تو ایمن هستی، هیچ ضرری به تو وارد نمیشه. پس موسی علیه الصلاه و السلام که پیغمبر خداست و معجزه به دستش ظاهر میشه، فقط موسی نقش اصلی را و نقش کلیدی را ایفا نمیکنه، نقش کلیدی با رب العالمین است. عیسی علیه الصلاه و السلام اون همه معجزه داره، خود عیسی میگه و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، من اگر شفا بدم مریضی را، زنده بکنم مرده ای را، و نابینایی را بینا بکنم، به اذن الله هست، بدون اذن الهی کاری نمیتونم بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دلش میخواست بعضی از معجزاتی که مشرکین مطالبه میکردند، مشرکین میگفتند چند تا، هفت چیز که در سوره فرقان هستند، گفته از اینها یکی به ما نشون بده ما به تو ایمان میآوریم. رسول الله تمایل قلبی داشت که نشون بده، الله عزوجل تذکر دادن، گفتن که به اینها بگو قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین، آیات به دست الهی هستن، به دست من نیستن، من یک انسانی هستم که می ترسانم، بین می دهم از عذاب خدا. لذا کار پیغمبر تبشیر و انذار هست، مژده دادن و ترسوندن هست. گاهی الله عزوجل معجزه‌ای به دستش نشون میده تا که مردم بدانن این صادق هست، این از طرف خداست. اما داشتن معجزه به معنای این نیست که این پیغمبر قدرت خدایی دارد یا این پیغمبر علم غیب دارد، چنانچه بعضی از اهل خرافات از همین معجزه یعقوب علیه الصلاه و السلام استنباط میکنند که یعقوب عالم الغیب بود. ببین کاروان از مصر جدا شد، یعقوب در شام متوجه شد، پیغمبر علم غیب دارد، وقتی یعقوب دارد چرا پیغمبر ما ندارد؟ این گونه استدلال میگیرد، در حالی که این همون لحظه بود. چرا یعقوب به قول شیخ سعدی رحمه الله چرا در چاه کنعان ندید؟ اونجا که یوسف نزدیکتر بود. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ اینجا تو چاه بود چرا ندیدی؟ اینجا متوجه نشدی؟ اما مصر که فرسنگ هاست از اونجا بویش را احساس کردی؟ میگفت تا که احوال ما برق جهان است، گهی مخفی و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. این حقیقت معجزه که گاهی که الله بخواهد در یک جایگاه بسیار بالایی قرار میگیرد، اما الله نخواهد نمیشه. عیسی علیه الصلاه و السلام میخواد معجزه نشون بده. سفره حواریون میگن که یه سفره باشه، سوره مائده، مائده به معنی سفره است، به همین مناسبت اسمش مائده گذاشته شده. عیسی دعا میکنه ربنا انزل علینا مائده من السماء، پروردگارا این قوم میخواد سفره بعد میخواد مسلمان بشه، سفره را برای ما نازل کن. الله عزوجل شرط شروط میگذارد. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. من اگر این معجزه را بیارم و بعد کسی اگر ایمان نیاورد چنان عذابی بدم که نمونه اش تو عالمین نباشد. اذا ببینید معجزه را الله میاره، پیغمبران التماس میکنند، بعضی معجزات را الله عزوجل نشون میده و بعضی ها را الله تعالی ظاهر نمیکنه، نشان نمیده. پس اینها این معجزه یعقوب بود. از این استنباط نکنید، فکر نکنید که یعقوب علم غیب داشت. امکان داره یکی از اولیا کرامتی داشته باشد، الله عزوجل بهش کرامتی بده. از این کرامت کسی فکر نکند که این پیغمبر الیاز، این ولی الیاز الله غیب میداند، یا این ولی قدرت خدایی دارد میتوند که، چنانچه بعضی نوشتن تو کتاب اهل خرافات که فلان ولی فلان بزرگوار چنان قدرتی داشت که میتونه زمین و آسمان را به هم بزند و همه چیز را تار و مار بکند، ولی نکرد این کار را. نوح علیه السلام نتونست این کار را بکنه، ابراهیم نتونست این کار را بکنه، به دست دشمنان اذیت و آزار دیدن، اولیا میتونه این کار را بکنه. پس از معجزات و از کرامات اولیا هیچ وقت عقیده قائم نکنید که انبیا یا اولیا یا ائمه غیب میدونند یا مثلا قدرت دارند، قدرت خدایی دارند و تصرفاتی دارند، مدیریتی تو این جهان دارند. بعضی میگن فلان مدیریت این جهان به دست فلان است، او داره اداره میکنه، در حالی که الله عزوجل میفرماید در هر آیه در هر صفحه نگاه بکنید، الله میفرماید مدیریت زمین و آسمان و اداره این بر من است، هیچ کسی بغیر از من نیست. لذا بشیر آمد، مژده دهنده آمد. فلما ان جاء البشیر القا، زمانی که آمد مژده دهنده، القاه علی وجهی، اون پیراهن را بر چهرهش انداخت، فرتد بصیرا، او بینا شد، بینا گشت. قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من به شما نگفته بودم که من میدانم از طرف خدا اون چیزی که شما نمیدانید؟ ببین من الله، نه علم غیب، خدا بهش گفته، خدا بهش نوید داده، خدا در خواب فرزندش آورده، انی اعلم من الله ما لا تعلمون، اون چه که شما نمیدانید. الان برادران پیش پدر ملامت، از یوسف معذرت خواهی کردن، الان از پدر معذرت خواهی میکنن. قالوا يا ابانا استغفر لنا، ای پدر برای ما مغفرت و معافی بخواه از خدا. استغفر لنا ذنوبنا به خاطر گناهان ما انا کنا خاطئین، ما اعتراف میکنیم جلوی تو هم ما اشتباه کردیم. الله عز و جل میفرماید یعقوب وعده داد. خوب توجه بفرمایید فرق وعده یعقوب را و فرق اونچه که یوسف جواب داد. قال سوف استغفر لكم ربی، بزودی از ربم برای شما من مغفرت میخواهم، میخواهم که خدا شما را ببخشد. انه هو الغفور الرحیم، بدون شک اون ذات هم بخشاینده و هم مهربان است. خب چرا یوسف علیه الصلاه و السلام را وقتی که گفتند که انا کنا خاطئین، یوسف فورا در جا بخشید. لا تخریب علیکم اليوم، یغفر الله لكم، خدا شما را ببخشه. همون جا برایشون مغفرت خواست، خدا شما را ببخشه. اما یعقوب علیه السلام گفت بزودی سوف استغفر لكم ربی، بزودی از ربم میخوام. چرا الان نخواست مثل یوسف علیه السلام؟ علت تأخیر استغفار چی بود؟ چند علت علما نوشتن. یکی اینکه فرق یوسف با یعقوب این بود که جفای اصلی، ظلم اصلی در حق یوسف انجام گرفته بود، حق حق یوسف بود. یعقوب هنوز نمیداند که آیا یوسف اینا را بخشیده یا نبخشیده. به این خاطر میگه سوف استغفر لكم، به زودی میخواد از یوسف بپرسه برادرانت را بخشیدی یا نه، بعدن برای اینها مغفرت بطلبد، چون حق العبد است. البته بخشی مربوط به خود یعقوب بود، این جفا نسبت به پدر و فرزند انجام گرفته بود. لذا بعضی این علت را گفتند، بعضی گفتند نه، یعقوب علیه السلام میخواست که در وقت سحر برای اونها مغفرت بطلبد. وقت سحر وقت مغفرت است. والمستغفرین بالاسحار، الله عز و جل جای بندگان خوبش را تعریف می فرماید، اولو الالباب را چند صفت برای اونها بیان فرموده، آخری صفت والمستغفرین بالاسحار، عاقلان اونهایی هستن که به وقت سحر از خداوند مغفرت می خواهد. بهترین دعا در وقت سحر مغفرت خواستن است. در حدیث شریف هم داریم که رب العالمین اونطوری که شأنش هست و جایگاهش هست، رحمت الله در وقت سحر به آسمان اول، به آسمان دنیا میاد، قرار میگیرد و میگوید آیا مستغفری هست؟ از بندگان من کسی هست که از من مغفرت بطلبد تا من او را ببخشم؟ پس اون زمان بهتری زمان است برای مغفرت خواستن. پس یعقوب علیه السلام به این دلیل تأخیر دادن که در وقت خاص، چون گناهی کوچکی نبود، در وقت خاص از خدای عزوجل بخواهم که برای تو را ببخشد. لذا همیشه هم برای خودمون، هم برای هم دیگر، هم برای پدران و مادرانمون، هم برای عزیزانمون در وقت سحر بالخصوص از رب مغفرت بخواهیم. سومین علت نوشتند به این دلیل که هنوز یعقوب نمیدونه واقعا برادران از ته دل نادم هستن یا نه. بعضی وقتا طرف اظهار ندامت میکنه، پشیمان میشه، ولی بظاهر هست، از ته دل نیست، بعضی وقتا بظاهر هست. این برای این فرد مغفرت خواستن فایده نداره. مثلا اونجایی که بنیامین را از داخل ظرفهای بنیامین، چرا سواع ملک را، پیمانه پادشاه را بیرون کردند، اونجا نگفتند فقط سرق اخو له من قبل، برادرش قبلا هم دزدی کرده، یوسف را گفتند. معلوم میشه هنوز اون تهدید یوسف به دلشون بود. بعضی مفسرین همین را نوشتن که هنوز چون که اینها از ته دل نادم نشده بودند، مسئله حل نمیشد. بنابراین یعقوب هم میخواست بداند که واقعا فرزندان از کرده خودشون پشیمان هستند بر میگردند یا نه. به هر حال پدر و فرزندان و خاندان و قبیله و هر چی بودند رفتم پیش یوسف علیه السلام. الله می فرماید فلما دخلوا علی یوسف، زمانی که بر یوسف داخل شدند، آوا الیه ابویه، پدر و مادرش را جای داد، یعنی تعظیمشون کرد، احترامشون کرد، بر تخت شاهی اونها را قرار داد، جای زیبایی و خوبی بر اونها آماده کرد. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، شما وارد مصر بشید اگر الله بخواهد، ایمن وارد بشید ان شاء الله. تبرکان گفتن ایمن از چی؟ از قحط. قحط هم ان شاء الله با ورود شما تمام میشه، فراق و جدایی پدر و پسر هم با ورود شما دیگه تمام میشه، دیگه تا زنده هستیم از هم دیگه جدا نمیشیم. و رفع ابویه علی العرش، پدرانش پدر و مادرش را بر عرش بر تخت قرار داد. و خروا له سجدا، همه تعظیم کردن، همه ادای احترام کردن برای یوسف. بعد از اینکه همه ادای احترام کردند، یوسف اون خواب را یادآوری کرد، به ذهن پدرم بود، به ذهن پسرم بود. و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، ای پدر این تأویل خواب قبلی من هست که قد جعلها ربی حقا، که رب من اون خواب را حق کرد، یعنی مطابق واقع، مطابق واقعیت شد. و باز ببین سبحان الله بزرگواری پیغمبر را، از گذشته یاد می کند اما بعضی چیزها که به رخ برادران کشیده بشه و برادران را شرمنده بکنه و سرفکنده بکنه یاد نمی کنه. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، الله نسبت به من احسان کرد که مرا از زندان بیرون کرد. و جاء بكم من البدو، و همچنین شما را از روستا آورد. ببین نمیگه که به من خدا احسان کرد از کوچه مرا الله بیرون کرد، اگر این را میگفت برادران میمردند از خجالتی. و بعد احسان دیگر که شیطان بین ما و برادران اختلاف انداخته بود، برادران تقصیری نداشتن، شیطان مقصره. این واقعا این میگه اخلاق کریمانه، این اخلاق بزرگ مردها و کسانی که واقعا اندیشه بزرگی دارند، هیچ وقت نمیخواهند مخالفان خودشون را خرد بکنند، نمیخواهند خجلشون بکنند. لذا الله میفرماید وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، الله نسبت به من احسان کرد که مرا از زندان بیرون کرد. و جاء بكم من البدو، و آورد شما را از روستا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان فاصله انداخت، اختلاف انداخت بین من و بین برادرانم، شیطان انداخت. ان ربی لطیف لما یشاء، رب من لطیف است. لطیف در قرآن مجید دو معنی داره، یکی لطیف از ماده لطف است به معنی مهربان، لطف می کند خدای عزوجل، یا لطیف الطف بنا، ای ذات مهربان بر ما مهربانی کن. یکی لطیف از لطافت است، لطافت و ظرافت به معنی باریک بینی، ظرافت ها را می داند. یعنی الله عزوجل لطیف است، الله تعالی چیزهای ظریف را، چیزهایی که هیچ کس متوجه نیست هم الله میداند. لذا ان ربی لطیف لما یشاء، به معنی لطافت و ظرافت و علم هم میتونه باشه، اما بیشتر هر کس بر هر کسی که بخواد مهربانی میکند. بر ما رب مهربانی کرد، بر ما لطف کرد. انه هو العلیم الحکیم، به درستی که اون علیم هست، کارهایش را خودش بهتر میداند. و الحکیم، هر کاری که میکند مملو از حکمت است، از روی حکمت کارهایش را انجام میده. خب در ادامه آیات را انشاءالله میخوانیم، تفسیر میکنیم. اما اینجا چند بحث من میخوام عرض بکنم که مربوط به همین داستان هستن و یا استنباطات این داستان. یک نکته جالبی که برای ما باید جالب باشد و الگو باشد اینه که حضرت یعقوب علیه الصلاه و السلام با وجود که یوسفش اون خواب را دیده بود، اما این همه سال یوسف از او جدا بود، یعقوب دغدغه داشت که یوسف بچه بود، از اینجا رفت، معلوم نیست تکلیف دینش چی میشه، برای دین فرزندش ناراحت بود. وقتی که بشیر آمد، مژده دهنده آمد، یهودا آمد، مفسرین نوشتند اولین نکته ای که یعقوب درباره یوسف پرسید، نه از سلامتیش، نه از شکل و شمایلش، نه از زن و بچه است، نه از کار و بارش، نه از چیز دیگه، اولین چیز پرسید یوسف بر چه دینی بود. دغدغه دین، دین فرزندان خیلی مهم است. بشیر گفت، مژده دهنده گفت که بر دین اسلام یا دین توحید. عن سفیان، سفیان رحمه الله می فرماید لما جاء البشیر الى یعقوب، وقتی که مژده دهنده پیش یعقوب آمد، قال له على ای دین ترکت یوسف، یوسف را بر چه دینی ترک کردی، رها کردی، یعنی بر چه دینی او را دیدی؟ قال على الاسلام، قال الان تمت النعمه، نعمت خدا الان بر من تکمیل شد، یعنی الان راحت شدم. یعقوب و پیغمبران همه دغدغه دین فرزندانشون را داشتند. در سوره بقره داریم و وصا بها یعقوب و بنی، و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، هم ابراهیم نبی و هم یعقوب نبی فرزندانش را وصیت کرد، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين، ای فرزندان خدا برای شما دین را برگزیده، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این را عرض کردم به دلیل اینکه سیرت انبیاء ما این است، ما باید این را از انبیاء خودمون الگو برداری بکنیم. ما برای فرزندان دین، برای دین فرزندان خودمون فکرمند باشیم. اولا از همون ابتدا نامی که برای اونها میگذاریم، نام اثر داره، نامی باشد که این نام اثر خوبی داشته باشه. کسی نامش صخر بود، صخر به معنی سنگ، صخره سنگ، پیغمبر نامش را گذاشت سهل، سهل به معنی سهل دیگه، فارسی هم سهل میگه، نرمی، یعنی سنگ نباش، سهل باش، نرم باش، نام اثر داره. فرزندان خودمون را وقتی به فکر دینشون هستید، اول نامهای خوب برایشون بسازید، نامهایی که این نامها اثرات خوب هم داشته باشه، و بعد به این نام هم بسنده نکنید، تعلیمات دینی بدهید. اولی کلمه، کلمه توحید را یادش میده، اون میگه، اون وقتی میگه بابا، شما بگو الله، قبل از بابا الله را یاد بگید. بعد وقتی که به 7 سال میرسه، همونطور که رسول الله فرموده، اونا را به نماز دستور بدید. وقتی که بالاتر میره، تربیت دینی، تربیت اسلامی و تعلیمات دینی را بهش یاد بدید، بفرستید مکتب، بفرستید پیش عالم، دین را یاد بگیره. برای نمازش دغدغه داشته باشید، مرتب ازش حضور غیاب بگیرید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که عصایتون را به زمین نگذارید، معنیش اینه که همیشه بیم شما باشه، همیشه فرزند از شما باید بترسه برای نمازش، تا یک حدی شما تلاشت را بکن، بعد از اون الله عزوجل انشاءالله هدایت میکند. شما برای فرزندان خودتون میبینم گاهی دغدغه دنیایشون را دارید، دغدغه تجارتشون دارید، دغدغه ازدواجشون دارید، همین اندازه که دارید چند برابر دغدغه دینشون را داشته باشید. فرزند اگر رفته مشهد درس میخوانه، تهران درس میخوانه، جای دیگه درس میخوانه، هر وقتی که باش صحبت میکنی درباره نمازش بپرس، فرزندم نمازت را میخوانی؟ فراموش که نمیکنی، این وظیفه شماست، بقیه بذار برای الله. میشناسم پدری را خدا جزای خیرش بده که فرزندش به عنوان دانشجو در یکی از شهرها درس میخواند، هر روز زنگ میزد نماز صبح، بابا بیدار شدی؟ خواب نری وقتی، هر روز صبح، شاید تا چند سال. این توفیق الله است. بعضی پدران دغدغهشون هم مغمشون دین فرزندانشون هست، لذا برای دین فرزندانتون اهمیت قائل بشید. همیشه وقتی که در خانه نشستید خوشگپی میکنید، یه 5 دقیقه نصیحتشون بکنید، به سوی دین و ایمان و تقوا و خدا ترسی. محبت پدر همیشه در فرزندان هست، خود ما پدر داشتیم، چقدر دوست داشتیم و داریم، فرزندم دوست داره پدر را، لذا قطعا حرف پدر یک روزی اثر میذاره. خیلی فرزندان دیدیم که بعد از این که پدرشون از دنیا رفتند، اینقدر ناراحت شدند، در حیات پدر خودشون نماز نمیخوندند، اما بعد از اون گفتن که تمنای پدر را باید، من که پدرم را دوست دارم باید طبق میل او رفتار بکنم. بعد از رفتن پدر از این دنیا دیندار شده، پایبند شریعت شده. لذا شما اون چی که تمنا و آرزویت هست بهش بگو، تا بدونی که پدر چی چیزی دوست دارد. همیشه برای دین توصیهش بکنید، همانطور که انبیا توصیه کردند، یعقوب توصیه کرد، ابراهیم توصیه کرد. لذا الله عز و جل یعقوب علیه السلام را مطمئن کرد که یوسف بر دین توحیدی هست، بر دین اسلام هست. مطلب دیگه میخواستم عرض بکنم، خلاصه میگم که وقت رفته، هنوز آیات زیاد مونده. در رابطه با یکی موضوع سجده هست، اینجا ما خواندیم که یوسف را سجده کردن، این سجده، سجده تعظیمی بین میگن، ادای احترام. ما الان در عرف خودمون داریم ادای احترام، البته ما به صورتهای دیگه ادای احترام میکنیم. مثلا در یک مجموعه یک کسی به عنوان فرمانده جدید، به عنوان رئیس جدید انتخاب میشه، یک مراسمی میگذارند، ادای احترام میکنن بهش. بعضی ها لوح تبریک میدن، بعضی ها لوح تقدیر میدن، بعضی نظامی ها یک فرمهای خاصی دارن به اون احترام میگذارند. فرمانده که میاد همه احترام میگذارن، معنیش اینه که ما از این به بعد در بس در اختیار تو هستیم. آدم علیه السلام را که الله عز و جل آفرید، به فرشتگان دستور داد ادای احترام بکنید، از همین نوع بود. یعنی ای آدم، از این به بعد ما تمام فرشتگان در بس برای شما و نسل شما خدمت میکنیم. فرشته‌ها الان شب روز در خدمت ما هستند. هر یکی از ما چندین حفظه داریم از فرشتگان. پس این ادای احترام بود، این عبادت نبود، سجده عبادت نبود. این یک. و همین سجده ادای احترام هم در دین ما منسوخ است، در ادیان گذشته بود، در این دین نیست. کسی از این استدلال بگیره، بعضی ها هستند اهل خرافات از سجده فرشتگان استدلال میگیرن، از سجده برادران و پدر و مادر یوسف استدلال میگیرن، میگه میشه برای کسی ما بریم رکوع بکنیم، کسی را سجده بکنیم؟ دیدی کلیپ های آمده، بعضی پیرنماها هستن نشستن، مریدها میان و سر به سجده میگذارن جلوی پاهایشون. وقتی بگی چرا این کار را میکنی، میگه ما عبادت نمیکنیم، ما احترام، احترامی که در همه ادیان بوده. همین احترام به صورت سجده در دین ما منسوخ شده. صحابی آمد رفته بود بلاد را گشته بود، آمد گفت یا رسول الله، من رفتم همه جا ایران روم، میبینم که اونها برای عظمایشون برای بزرگانشون ادای احترام میکنند، از در که وارد میشن کرنش میکنند، سجده میکنند، ما هم دوست داریم شما را اینطور تعظیم بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سجده برای غیر خدا جایز نیست. و پیغمبر یک قیاسی فرمود، یک مثالی فرمود، گفت اگر شما یه وقتی بیایید من نباشم قبرم را سجده میکنید، چون سجده قبر در همه ادیان نبوده، برای زنده ها چرا در بعضی ادیان احترام بوده، برای قبر در همه ادیان نبوده. گفت که آیا شما قبرم را سجده میکنید؟ گفت نه یا رسول الله. گفت پس خود من را هم نباید سجده بکنم. رسول الله لعنت کرد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خدا یهود و نصارا را لعنت کند که قبرهای انبیاء خودشون را سجدگاه قرار دادند. سجده برای غیر خدا جایز نیست. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد، اگر من دستور میدادم کسی را که برای کسی سجده بکند، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، به زنها میگفتم شوهرانشون را سجده بکنند. لما جعل الله لهم عليهن من حق، چون که خداوند خیلی حق برای اونها گذاشته، شوهر خیلی حق داره بر زن. تفسیر عزیزی شاه عبدالعزیز رحمه الله می فرماید احادیث متواتری داریم بر اینکه سجده تعظیم و احترام هم ممنوع است. ما در سوره جن خواندیم و ان المساجد لله، همه سجده ها برای الله، اختصاص برای الله، برای غیر خدا جایز نیست. پس سجده احترام هم برای غیر خدا جایز نیست. خودمون را کج بکنیم، رکوع بکنیم، این اصلا جایز نیست برای غیر خدا. و مطلب دیگر که میخواستم عرض کنم این را هم کوتاه، درباره این که آیا یوسف و زلیخا با هم ازدواج کردند، ازدواج صورت گرفت یا نه. گرچه بعضی تفسیرها نوشتند که ازدواج صورت گرفت، به صورت داستان و افسانه آوردند که زلیخا خب پیر بود، یوسف بچه‌ای بود که زلیخا زن بزرگی بود. زلیخا را خدای عزوجل جوان کرد، چشمهای نابینایش را بینا کرد و بعدا از گذشته هم زیباتر شد و با یوسف ازدواج کرد. این غلط است. محققین ما این را قبول ندارن. به چه دلیل؟ در هیچ روایت درست و روایت قابل اعتمادی نداریم که یوسف علیه السلام با زلیخا ازدواج کرده باشد. البته در تورات، این روایت های تورات، البته پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند اون چی که از اسرائیلیات برای شما روایت میشه نه تایید کنید نه تکذیب. روایتی در تورات هست که یوسف علیه السلام با در شهر اون با دختر کاهن شهر اون به نام آسنات، اما اسم این کاهن بود فوتی فرع، با اون ازدواج کرد. دو تا فرزند خدا بهش داد، یکی منسا یا منسی و یکی افرائیم، یک پسر یک دختر. با دختر کاهن کاهن شهر اون به نام فوتی فرع ازدواج کرد و خدا بهش دوتا فرزند داد. حال بعضی میگن که دچار سوء تفاهم شدند، این فوتی فرع هست، اون یکی هست فوتی فار عزیز مصر. اینجا دخترش هست زلیخا هست زنی او. بعضی این روایت را دیدن گفتن که حتما با زن فوتی فار ازدواج کرده، با زلیخا ازدواج کرده، در حالی که نه، با زلیخا ازدواج نکرده. و ما این ازدواج را به شدت رد میکنیم. خب چرا؟ چه نیازی هست؟ مگه این جزء ایمانیات هست؟ نه خیر، ما که قبول نداریم به چند دلیل. دلیلش اینه که دلیل عمده که زنان پیامبران ممکنه عیوب اشکالات دیگری از نظر دین و ایمان داشته باشن. مثلا زن حضرت نوح علیه السلام مشرک بود، زن حضرت لوط هم منافق و مشرک بود، کافر بود. الله عز و جل در سوره تحریم هم آورده که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو زن همسر دوتا از بندگان صالح ما بودن، امرأت نوح و امرأت لوط. اما این عیب که زن کافر بشه، مشرک بشه، بینماز بشه، این عیب به خودش برمیگرده. فردا به پدر کسی طعنه نمیزنه، به برادر طعنه نمیزنه، به همسر به همسر و شوهر کسی طعنه نمیزنه که دخترت، زنت نماز نخونده. اما اگر پاک دامنی داشته نباشه، عفت و حیا داشته نباشه، بی حیایی زن تنها متوجه خودش نیست، تمام خانوادهش است. اگر زن بی حیا باشد، زن فاسده باشد، زانی باشد، زناکار باشد، العیاذ بالله، پدرش هم سرش پایینه، برادرش هم خجل و شرمنده است، شوهرش هم این لکه به شوهر برمیگرده. کدوم شوهر هست که خودش گناه نکرده ولی به خاطر زن به او لقب بدی میدند؟ همون شوهری که زنش فاسد باشه بهش چی میگن؟ در زبان عربی بهش میگن دیوز. اون شوهری هست که زنش بدکار است، زنش زانیه هست، زنش حیا داشته نباشه. لذا زلیخا این اشکال را داشت، تا آخر ویلکن نبود، میگفت که باید این کار را با من بکنه. آخر چنان بی حیایی را علنی کرد، همه زنهای مصر به همه اعلام کرد که اگر این تن نده به این خواسته من، باید به زندان ببرم. آخرم به زندانش انداخت. لذا چنین زنی نمیتونه زن پیغمبر باشه. الله عز و جل برای انبیاءش، برای پاکترین انسانها، چنین زنهای ناپاکی را انتخاب نمیکنه، ولو اینکه بعد توبه بکنه. این لکه همیشه هست. چرا زنی که العیاذ بالله زنا میکنه باید او را از بین ببرن، سنگسارش بکنن تا لکه دیگه گم بشه، تا روزی که زنده باشه لکه هست؟ بنابراین الله عزوجل این را نمی پسنده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روی همین می فرمد ما زنت امرأت نبی قط، زن هیچ پیغمبری از پیغمبران این کاره نبوده، العیاذ بالله زانیه نبوده. خداوند برای پیغمبرانش بماند که برای پیروان پیغمبران هم این نوع زنها را انتخاب نمی کند. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام مرصد غنوی رضی الله تعالی عنه، این مرصد غنوی خیلی صحابی زرنگ و چالاکی بود. زمانی که بعضی در مکه مونده بودند، این گاه گاهی مخفیانه می رفت، شبانگاه وارد مکه می شد، جوانهایی که اونجا اسیر بودند، مردمانی که اونجا اسیر بودند و نمی تونستن هجرت بکنن، مسلمان ها را، اونها را از اونجا بر می داشت و می آمد. خیلی از اصحاب که هجرت کرده بودند، زن و بچهشون اونجا مانده بود، ابو مرصد غنوی می رفت اونجا زن و بچهشون را نیمه شب بر می داشت می آورد اینجا به مدینه می رسند. در این بار خیلی چالاک بود. زنی در مکه به نام عناق غالبا هست، این زن، بله اسمش عناق است، این زن زانیه بود. این زن علاقه داشت به ابو مرصد غنوی و ابو مرصد هم بی علاقه نبود، میخواست باش ازدواج بکنه. خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد گفت یا رسول الله من میخوام با اونا ازدواج بکنم. رسول الله گفت نه، مناسب تو نیست، تو یک مرد پاک با چنین زنی ازدواج بکنی. و الله عز و جل فرموده الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. لذا الله عز و جل برای پیغمبر پاک زن ناپاک انتخاب نمی کند. روی این دلائل ما معتقدیم چنین نکاحی صورت نگرفت. الا ای حال، بعد از این که تکمیل شد، پدر آمد، فرزندان، برادران همه آمدند، یوسف علیه السلام با ربش مناجات می کند. بعد از مدتی حضرت یعقوب علیه السلام چند سالی که ماندند، قحطم تمام شد، فراخی و فراوانی آمد. یعقوب علیه السلام فوت کرد، توصیه کرد مرا به همون زادگاه هم ببرید. یوسف خودش یعقوب را برد اونجا دفن کرد و یوسف هم که فوت کرد اونجا بردند. اما مناجات یوسفی، الله می فرماید رب قد آتیتنی من الملک. یوسف این گونه مناجات کرد، بار الها تو به من دادی من الملک، از ملک و پادشاهی، نعمت ظاهری هم به من دادی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، نعمت باطنی هم به من دادی، به من آموزش دادی تأویل احادیث را، یا تعبیر خواب یا علم صحف انبیاء گذشته قبلا تفسیر کردم. فاطر السماوات والارض، یا حرف ندا اینجا مقدر است، یا فاطر السماوات، ای خالق آسمان ها و زمین، ای خالقی که آفریدی آسمان ها و زمین را، انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو هستی حامی من، تو هستی ولی من در دنیا و آخرت، توفنی مسلمن، مرا مسلمان بمیران، و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحان ملحق بساز، مرا در خیل و کاروان صالحان قرار بده. چه دعای جامعی هست؟ اول تشکر است، قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. اما بعد از این دعای بسیار جامع هست که هم خاتمه با ایمان باشه، هم آخرت هم آباد باشه. این دعا را الله عز و جل نقل کرده در این سوره برای چی؟ برای اینکه من و تو الگو بگیری، من و تو همیشه این دعا را بخوانیم انشاءالله. هر وقتی که دعا میکنید در پایان دعایتون اینا بخونید، الله انشاءالله خاتمه ما را با ایمان میگرداند. قبلا برای شما هم تعریف کردم، شاید بعضی نشنیدن، استاد بزرگوار من که مرشد من هست، حضرت علامه جاجروی رحمه الله، این دعا را همیشه میخوان. گفت که یک بار و دو بار نه، روزانه هر چی میتونید بخوانید. حضرت علامه جاجروی میفرماید که مرشد من مولانا حالیجوی رحمه الله، مولانا حماد الله حالیجوی، که بعضی مدارس شما میبینید حمادیه نوشتن، این حمادیه نسبت به همون حماد الله است، حمادیه جامع جم، بدر العلوم حمادیه زابل. خود استاد رحمه الله مدرسه اش را در رحیمیار خان گذاشته بود، بدر العلوم حمادیه، به او حماد الله نسبت داده بود. حماد الله که مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله، که استاد شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف است، او مولانا یوسف بن نوری از مریدان مولانا حماد الله بود و همیشه دو زانو جلوش می نشست، یکی از اولیاء زمان خودش بود، پیر واقعی بود. حضرت استاد رحمه الله همیشه که به ملاقاتش می رفت در اون زمان، در همون زمان جوانی استاد بوده، همیشه استاد می فرمود که مولانا حماد الله وقتی که من می رفتم صبح که لنگر بود و خانقاه بود و مریدان بودن، میگفتن همه جمع بشید که مولوی عبدالغنی جاجروی آمده درس تفسیر میده. میگه اونجا که من میرفتم حتما در اون لنگرخانه درس تفسیرم بود، و وقتی که درس میداد استاد رحمه الله، می گفت ای بندگان خدا بدانید که اولیاء خدا غیب نمی دانند. این مولانا حماد الله پیر من هست، پیر شماست. می گفت حضرت شما غیب بلدی؟ گفت نه من غیب نمی دونم. گفت هیچ که غیب نمی دونه. همیشه اونجا می رفت درس می ده. هم صوفی بود هم موحد، خرافاتی نبود. ما همیشه میگیم تصوف منهای خرافات، خوبه خرافات توش نباشه. لذا استاد رحمه الله تعریف میکرد که مولانا حماد الله رحمه الله به ما توصیه کرد این آیه را همیشه بخوانید و خاتمتون با ایمان میشه. استاد رحمه الله میفرماید، حضرت جاجروی میفرماید، من خودم بر بالین ایشون بودم آخرین لحظات که ایشون مریض بوده، فرزندانشون پیغام فرستادن که مولانا مریض است. من خودم را به همون منطقه حالیجی میگند، به حالیجی رسوندم. اونجا آخرین لحظات که من اونجا بودم دیدم همین آیه را زمزمه میکنه: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خود استاد میگفت شما بخوانید. و حضرت استاد رحمه الله، جالب اینه، حضرت استاد علامه جاجروی سالی که فوت کردند، کسانی که اونجا در خانه بودند هنوز اهل خانه همین شهادت را میدن که استاد هم وقتی فوت کردند همین خواندند. استاد رحمه الله وقتی که سر نماز مغرب بود همیشه نماز مغرب خودشون امامت میکردند. نماز مغرب را که خوندن نماز تمام شد، سر نماز همون فشار قلبی احساس کردند. بعد از نماز گفتند که حال من خوب نیست، مرا ببرید خونه بردند. و دو نفر از طلاب و بعضی بقیه طلاب دستهایشون را گرفتن تا خونه بردن. خونهشون داخل مدرسه بود. بعد از اون به اهل خونه تحویل داد. مولوی ولی الله فرزند حضرت استاد رحمه الله اینجا آمد. تو 3 سال پیش من گفتم این روایت را شنیدم، اون گفت بله مادرم خودم گفته، مادر مولوی ولی الله. الان من از قول ایشون روایت میگه وقتی که استاد رحمه الله آمدم بر تخت نشستن، حالش خراب بود. روی تخت اونجا معمولا نظام فرش نیست و قالی نیست، تخت است. روی همین تخت 3 بار سر به سجده گذاشتن، هر بار همین آیه را خواندند و همونجا وفات کردند. آخرین لحظه همین آیه را خواندند. لذا به کثرت بخونید، انشاءالله خاتمه ما با ایمان میشه. الله عز و جل بعد از این که داستان یوسف تمام شد برای رسول الله، الان میگه ای پیغمبر من، این داستان یکی از دلائلی هست که تو پیغمبر منی، و الا تو یک فرد امی، یک فردی که هیچ کتابی از تاریخ نخواندی، از کجا خبر داری این داستان را؟ از کجا خبر داری که برادران با هم مشوره کردن چی گفته؟ اونجا کی بود مگه؟ بغیر از خدا کسی بود؟ درباره مشوره اونها الله در به تو میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب است که ما به تو وحی میکنیم ای رسول مکرم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، تو نبودی نزد اونها وقتی که اونها نسبت به امر خودشان تصمیم میگرفتن، یعنی برنامه ریزی میکردند و نقشه میکشیدن برای بردن یوسف، تو نبودی. و هم یمکرون، در حالی که اونها توطئه میکردند. کی بهت گفت این حرفا را؟ خدا بهت گفت. پس یکی دیگر از نکاتی که از این سوره مبارکه ما یاد میگیریم این است که واقعا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر برگزیده خداست که این اخبار غیبی را دقیق با جزئیات بیان کرد. الله می فرماید و ما اکثر الناس، اکثر مردم نیستند، به مؤمنین بعدا میاد، مؤمن نیستند، ایمان نمی آورند با وجود این دلائل. ببین دلیل اندکی نیست برای رسالت رسول الله. ولو حرست، اگر شما حریص باشید، حریص باشید بر ایمان اونها، اکثرشان ایمان نمی آورند. و ما اکثر الناس به مؤمنین. و ما تسألهم علیه من اجر، در حالی که شما از اونها سوال نمی کنید هیچ نوع اجر و پاداشی، نه اجر مالی نه اجر جانی، هیچی شما نمی خواهید. شما فقط میگه کتاب خدا را بگیرید، این هو الا ذکر للعالمین، این کتاب نیست مگر ذکر و پندی برای جهانیان. و که ای من آیت فی السماوات والارض، حال خدای عزوجل در پایان این سوره زجر و سرزنش بیان می فرماید، توبیخ می فرماید انسانهایی را که این دلائل را می بینند و از این دلائل درس نمی گیرند، عبرت نمی گیرند. مثلا یکی از دلائلی که اینجا خواندیم بر صداقت رسول الله، اما خیلی ها قبول نمی کنن، باور ندارن. الله می فرماید و که این من آیت، چقدر نشانی ها هست، فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین، یمرون علیها، که اینها از کنار اون نشانی ها مرور می کنن، رد می شوند، و هم عنها معرضون، اما این از اون نشانات سیند اعراض کننده، توجه نمی کنند، میرن میبینند این قوم را خدا هلاک کرده، نابود شده، آثارش را میبینند، بازم عبرت نمیگیرند. و ما یؤمن اکثرهم بالله، علت این است اکثرین انسان ها به الله ایمان ندارند، الا و هم مشرکون، مگر ایمانی که توأم با شرک است، ایمانی که آمیخته با شرک است. الله این ایمان را قبول ندارد که هم خدا و هم غیر خدا، میگه هم خدا را عبادت میکنم هم غیر خدا، هم برای خدا گوسفند میکشم هم برای غیر خدا، هم خدا را سجده میکنم هم قبر نبی را و ولی را، این دیگه شرک است. الله این ایمان را قبول ندارد. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، شرک میکنم. افامنوا ان تاتيهم، الان خداوند بین میده، تخویف میده، میترساند، آیا ایمن هستند اینها از اینکه ان تاتيهم غاشیتون، بیاید یک آفتی، من عذاب الله، از عذاب الهی آفتی بیاید، غاشیه میگن اون چیزی که تحت پوشش قرار بده، چنان آفتی که تحت پوشش قرار بده از عذاب خدا، آیا نمیترسند، ایمن هستند ناگهان سونامی ها بیاد، طوفان ها بیاد، زلزله ها بیاد، او تأتیهم الساعت و بغته، یعنی که قیامت ناگهان بیاد، از این ایمنند، از این غافلند، بیخبرند، و هم لا یشعرون، در حالی کنها نفهمند، شعور داشته نباشند، متوجه هم نباشند چطور قیامت آمد، آیا از این ایمن نباید انسان ایمن باشد، بالخصوص کسی که به خدا ایمان دارد همیشه احساس خطر بکنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود اون مقام شامخی که داشتن، سید اولاد آدم بود، امام الانبیا بود، اما تا اینکه بادی میوزید چهره رسول الله متغیر میشد، میترسید، میگفت نکنه عذاب باشه، فورا به طرف نماز متوجه میشد، گفت اقوام گذشته بادها را دیدم فکر کردم که ابر هستند و باران و بهار هستند، در حالی که هلاکتشون تو اونها بود. لذا ما هر کوچکترین اثری و علامتی میبینیم باید فورا متوجه الله باشیم، استغفار بخوانیم، دعا بکنیم، از الله امنیت و عافیت بخوایم. قل هذه سبیلی ادعو الى الله، ترغیب بعد از این تخویف و همچنین بیان توحید و روش دعوت، ای پیامبر به اینها بگو هذه سبیلی، این هست رای من، کدوم؟ اینکه ادعو الى الله، من فرا می خانم شما را، دعوت می دهم بسوی الله، یعنی الى توحید الله و ایمان به، بسوی یکتا پرستی و بسوی ایمان به خدای یگانه شما را دعوت می دهم، علی بصیرت، اما دعوت من فقط همراه با احساسات نیست، بر بصیرت است، علی بصیره. بصیرت یعنی چه؟ بعضی گفتم بصیرت دلائل بیان و حجت واضحه، یعنی کسی را که دعوت میده همراه با چی باشد؟ همراه با دلیل، همراه با بیان زیبا، شیوا، دلیل، مدرک، نه اینکه عرض کنم با خشونت، با عصبانیت، با دیکتاتوری باید قبول کنی. نه، اینطور نیست. باید برش دلیل بیاری، باید دلیل هم عقلی برش بیاری، هم دلیل نقلی برش بیاری. پس یک داعیه، یک دعوتگر واقعی اون است که با بصیرت صحبت میکند، با احساسات نه. انا و من اتبعنی، این روش روش من محمد است و هر کسی که از من پیروی بکند. تمام دعوتگران باید این گونه باشند، تمام عالمان باید خودشون را مجهز بکنن با دلائل قرآن و سنت، باید دلیل هر چیز را بدونن برای مردم که بیان میکنند، مردم را خوب روشن بکنن. و سبحان الله، و خودم هم میگویم خدا پاک است از شریک. ببینی معلوم میشه دعوت دعوت توحید است. و سبحان الله، خدا از شریک پاک است. و ما انا من المشرکین، من از مشرکین نیستم، من از مشرکین بیزارم. بنابراین این گونه دعوت میدهد پیغمبر و پیروان واقعی پیغمبر. و ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیهم من اهل القرى. حال یک شبهه در پایان سوره جواب داده میشه. این شبهه و این سوال این هست که خب وقتی که پیغمبر این همه دعوت میده، مدرک داره، حجت داره، دلیل داره، مشرکین قبول نکردند، چرا نصرت خدا برش نمیاد؟ چرا دشمنانش تار و مار نمیشند؟ چرا هنوز دشمنانش زنده هستند و زنده بماند که کارها طبق میلشون پیش میره؟ روز به روز اقتصادشون خوبه، رفاهشون خوبه، همه چیز. امروز هم دشمنان دین از هر جهت توپ توپند، حرف اول را اونها میزنند، حق و تو با اونها است. الله عز و جل جواب میده که ما در گذشته اگر انبیا را فرستادیم، اولا مردانی را فرستادیم، نه جنات و نه زنان. ثانیا وقتی که اینها آمدن پیروان خودشون را دعوت دادند، مشکلات بر اینها آمد و نصرت خدا به قدری تأخیر شد که پیروان انبیا فکر کرده انبیا به ما دروغ گفتند. مثل پیروان موسی علیه السلام خواندیم در سوره مائده، لذا گفتند موسی اینا لمدرکون، همه چیز شما اشتباه میگفتید، این دستگیر شدیم، بدبخت شدیم، فرعون داره میاد، لشکر پیدا میشه. قال کلا، اینطور نیست، ان معی ربی سیهدین، رب من با من هست. به هر حال نصرت و کمک الهی در آخرین لحظات و وهله آمد. این نیست که روز اول پیغمبر تبلیغ بکنه، روز دوم قوم انکار بکنه، روز سوم عذاب بیاد، اینطور که بشه دیگه همه مردم بالاجبار ایمان می آورن، با چشم می بینند که داره بد تمام میشه، واقعا هر که ایمان نیاره فورا می میره. مردم همه ایمان میارن، این ایمان ایمان جبر میشه، این ایمان را هم خدا نمیخواد. پس چنان عذاب تأخیر آمد، چنان نصرت الهی برای انبیاء گذشته دیر آمد که پیروان انبیاء حتی فکر کردن به اونها دروغ گفته شده از طرف پیغمبران. توجه بفرمایید. و ما ارسلنا من قبلک، ما نفرستادیم ای محمد صلی الله علیه و سلم، من قبلک، قبل از شما، الا رجالا نوحی الیهم، مگر مردانی را فرستادیم. مردان استنباط کردن علما، لا امرأتن، نه زن، ولا نورن و نه فرشته، ولا جنن، نه جن، فقط مردانی فرستادیم. نوحی الیهم من اهل القرى، ما وحی میکردیم به سوی اونها. مردان هم از خود اهل قرى بودن، اهل همین شهرها بودن، لا من اهل السماء، از آسمان نیامده بودن. اما افلم یسیرو فی الارض، همین ملت تو، مخاطبان تو سیر نمی کنند در زمین ببینند؟ فا فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند انجام کسانی که قبل از اینها بودند چی شد، سرنوشت اونها چی شد. ولدار الاخرت خیر، به این نتیجه میرسند که دار آخرت و جهان آخرت بهتر است. للذین اتقوا، برای متقیان. افلا تعقلون، آیا خرد ندارند، عقل ندارند؟ و ببینید که پیغمبران که آمدند، عذاب بر دشمنان و یاری و نصرت بر پیغمبران چه زمانی آمد؟ روز دوم و سوم نبود. نوح علیه السلام چند سال تبلیغ کرد؟ الف سنت الا خمسین عاما، هزار سال منهای پنجاه سال. هزار. الله عزوجل حلیم است، صبرش خیلی زیاده. حتی اذا استیأس الرسل، حتی زمانی که ناامید شدن پیامبران، یعنی اینقدر نصرت به تأخیر آمد که پیامبران ناامید شدند. قبلا هم خدمت شما عرض کردم امتحان الهی میاد زمانی که صبر به سر برسه، وقتی که لبریز بشه و دیگه تحمل تمام بشه، بعد نصرت میاد. حتی وقتی که ناامید شدن پیامبران و ظنوا انهم قد کذبوا، فکر کردن، کی فکر کرد؟ چند تا تفسیر اینجا هست، من تفسیر صحیح و راجح را میگم، بقیه را نمیگم. ظنوا ای المرسل الیهم، اون افرادی که پیامبران به سوی اونها فرستاده شدند، اونها فکر کردن انهم قد کذبوا، اونها از جانب پیامبران دروغ گفته شدند، یعنی مخاطبان فکر کردن پیغمبران به ما دروغ گفتن، عذابی نیست، اینقدر عذاب تأخیر آمد. یا اینکه حتی متبعان و پیروان خود انبیا فکر کردند که دروغ بوده. در این وقت جاءهم نصرنا، یاری ما آمد، کمک ما آمد. فنجی من نشاء، ما نجات دادیم کسانی را که خواستیم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، عذاب ما رد نمیشه، برو برگشت ندارد از قوم مجرم. وقتی که عذاب بیاد حتما مجرم را در بر بگیرد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، این داستان هایی که در قرآن میخوانیم، الله میفرماید از این داستان ها عبرت بگیرید ای عقل مندان. داستان داستان سرگرمی تو نباشه، از داستان یک برداشت منفی اونطوری که عرض کردم بعضی فیلم سازان دارند نباشه، بلکه درس اصلیش را از داستان بگیرید. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، همانا در داستان آنها عبرتی هست، درسی هست برای عقلمندان. ما کان حدیثی یفترا، به این نتیجه رسیدیم که این قرآن هم سخن افترائی نیست. یفترا که افترا بشه، سخن دروغین و افترائی نیست. این قرآن چیه؟ ثابت شد. ولكن تصديق الذي بين يدي، اما این قرآن تصدیق میکند مطالبی که جلویش هست، یعنی اون مطالبی که در تورات و انجیل است. و تفصیل كل شيء، و تفصیل هر چیز است، هر چیز تفصیلش، مراد از هر چیز استغراق حقیقی نه استغراق اضافی، هر آن چیزهایی که ما نیاز داریم برای حلال و حرام خودمان، اونا مراد هستند. قرطبی گفته تفصیل کل شی مما یحتاج العباد الیه، هر چیزی که بندگان نیاز دارن من الحلال و الحرام و الشرائع و الاحکام، حلال و حرام، شریعت و احکام، و تفصیل کل شی و هدن، و این قرآن هدایت است، قرآن هدایت است، راهنمایی میکند. و رحمه، رحمت است، کسی که به قرآن عمل بکند رحمت بر او نازل میشه. هدایت و رحمت برای مشرک نیست، برای منافق و کافر نیست، لقوم یؤمنون، برای مؤمنین هست و برای مستفیدین من القرآن هست. الله عزوجل همه ما را از انفاس قرآن مجید، از منافع قرآن مجید بهره مند بسازد.